mu tek ci ne sama loxo bi day baaj jaayante ak ngeen ji bindeef bu gis ne tey ji musuma cee laal sama awra normal loxo yonente bi tax na ba jaayante ak moom ci sama loxo bi ba léegi nuguma cee laal ci sama loxo bi sama awray bopp rawante na awray keneen musuma jekki di waya ko caaxaan musuma wax lu ëmut te di ko tey musuma naan sàngara du ca ceddu ga du ci ba duggee ci lislaam ba tey ji jàll ne ba yonente bi nee ana kuy jënd suuf si ñu yokkee ko jàkk ji ku ko def day yàlla fay la ab ñu yëg ca àjjana suuf soosee maa ko jënd ñu yokkee ko jàkk ja. Ousmane ba muy wax lii booba sant rek taxawaaye damu taxutoon. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد أخذت جابنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا نانغم وصبهنا جرمنا فك سورة تأيسار ولقد علم خمنا أصحاب رسول الله صعب يرنتي الله صلى الله عليه وسلم لأني نكما لا أعلمهم ما قنا خمتين يوم يوم يتمال قنا خم kitab illahi ci téréb yàlla bi. Mu ne xoolal Abdullah ibn Mas'ud ba mu ne ñëpp juróom ñaar fukki saar ci alquran ci gémmiñu yonante bi laa ko jëlee, mu yonante bi ci boppam mooma ko jàngal mu jëlee ko ci gémmiñam mu dugg saa nopp ma mokkal ko lu ëpp juróom ñaar fukki saar ci saari alquran. Tekkee ne waat naa ne sahaaba yépp xam nañ ne maa leen gën a xam alquran. Ba tey ba mu wax lii booba sant rek moo taxoon waaye damu taxutoon. Wa qaala abdulah ibnu zubayr radiallahu anhu yaa macchara alxujjaaji yéen mbooloom way aj ñi saloon yi laaj leen ma fa xalinaa ci nun kat kaana la nekkoon at tansiilu wàcce alquran nga wa naxamte nun xadarna noo teewe itam ak tawila tawil ga. Abdulah ibn Zubayr Aboubakar mu baax mi moo jur yaayam asmaaw mooy yaayam ko ràññi koon la ci fanaanee julli guddi ak yendoo woor ba cëkk. Mas naa wax ña aj si woon ne leen du ngeen xamut laaj leen ma ko ndax maa ngi bokk ci néew bi nga xam ne si ñoom la yàlla wàcce alquran ba noppi nag ma teewe sama bàyyeeg ña fekke woon alquran di wàcc lañ ca wax ci firi ak lañ ca jëf mu wane ne mooy pirim wax ja lu ñëpp dama koo teewe kon nag bu ngeen bëgg a laaj laaj leen ma ko. Walamma tafaxarat ba damonte murdu quraishin toyami quraish murdu jabu am radd la kuy wax toyam ci wolof mooy waxambaane woo xam ne jotuguta sax sikkim wa kulluhum te képp ci ñoom dakara tudd na xisaalahoo ay jikkoom wal xasanu bunu aliyin moom saakitun aj noppi la saakit xaal wax la xoo ñeer ko muawiyatu maa yam naxu ko ànn lu lay tere minal xawli ci wax fa ma ant déet yow fa ma ant ànn luy yow bi kaliilil lisaani ngay aji lott aw làmmiñ. Xaala mu wax la xoo ñeel ko maa dëkkaroo tudduñu makrumatan benn teraanga wala fadilatan du jegeen benn nganeel illaa wa lii dare nga xam ne ñeel na ma maxduha aji sellam ja walu baabuha ak la ca gën a sell wa ansara ca mu sadd ne fii ma ana ci lan alkalaam wax ba wa qad sabaqtu te jiitu naa mu barisan mbir may aji raw sabqal jiyaari kem jiituk naaru góor ya minal madaa ca lef ma almutanaffis moo ci topp nga xoolaat ko xëy na mu jublu almutanaffisi lef may aji yaatu. Mu ne ba tey waxambaane quraish dañoo toogoon di damu kenn ku ne wax ay jaloreem Al-Hasan mi doomi Aliou di sattu yonante bi soxna Fatima jur ko mom waxul dara dara mu hawe ne ko lutax yow nga ne pat rek waxo dara da nga mën ta waxa am na nga amul lo wax ci xet damu mu ne ko dama xamne ñoom ñi damu luñu mën di wax rek ma len ci jitu fuf do len trawé da app ba duñ ma seen wa qalat ha'ishatu radiyallahu anha fadaltu epena ba gënena hala nisa'in nabi ci soxna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi ashrin ci fuk fa khayla tawhis laha ñal ko ma hunna an lu ñoom ya ummul mu'minin qalat mu ne lamen kih mustatak qat muk mu yonenti bi bikran qik ghayri dare man wala men kih te mustatak imraatun jigen jo xamne abawaha yari wajurum muhajirani aj gaday lañu ghayri dare man wa anzalati wacna allah yalla tabaarak wa ta'ala baraati sama set min samaa'i ci asmaan wajaati dikke jibrilu jibril bi surati ci sama melo mina samay tuke ci asaman fi hariratin ci marsab soy waxalti waxontu bi ne ko tazawajha takko fa innaha naka mom ibraatuka sa soxna wa kuntu nekona aghtasilu di sangu ana aman wa huwa ak mom fi nayen ci ndab wahin luy len wala mi yakuntu nekuton yasnahu di def dalika lolé bi wahidatin ak ken min nisaahi ci ay soxnam min nisaahi ghayri nareman wa qad yansilu daana bu daana wacc alahi ci mom al wahyi wahyu ga waxo ta fek na mom mahi mi ngi and ak man wala mi yansil te musta wacc alahi ci mom ma ahadin and ak ken min nisaahi ci ay soxnam ghayri nareman wa kana nekon na yusali di julli wa ana te man mu'taridatun aji galendula ben yadi digante yar loxom moy ci kanamam wala me kuntu nekuton yafal def dalika lolé bi wahidatin ci kenn min nisaahi ci ay zonam ghayri ndare man wa qabada ki ngep allah yalla ta'ala nafsahu bakanam ba wa huwa tafek na mom bayna sahri nek na digante sama khatar wa nahri ak sama potax wa mata te mu fatu fi leelat ci guddiga alati ko nga xamne kana nekkon ye door di wandelu alle ci man fi ha ci mom wa dufine te sulef ko fi bayti ci sama nek soxna ayse bamu wax liko yalla defal dane won bolem yonante massa yor ñu di ay soxnam gëri na leen fukk tambale ko ci man rek la massa tak ci xek kuri man bang koy tak fek na mudi ab jek man keppul ma tak ci xek moy jigen ju nek ndaw bu tek ci ne man rek may soxnam so xamne yari wajurum yep dañu gaday am daraaje ju mag joju moy gaday dem madina ne yarante bi mu tek ci ne man rek may ko xamne bañ ma tumale ci ñaawteef wowe yalla ma setal ba nopi nak leral na ma setale ci alquran karim ñi diko jang ba faaw faaw mu tekki ni man rek la yalla ma sa jox jibril sama melo bu am ko ci marso soy ne ko yott ko yonenti bi ne ko ki sa soxna mbolim soxnam yi daw ci and kenn di sangu farata ci ben ben ndab man nak ma ngum daan bokk di sangu farata ci ben ben ndab mune man rek itam ma da nek ak mom yalla di wacc ci mom wahyu amul amul kenen ci ay soxnam ko xamne masna nek mom wahyu di wacc ci mom ni man rek itam man da may muy julli mu teddi fi kanamam galendu man ma ngi teddu galendu mom muy julli ta ma ngi fi kanamam lu daw ko defal kenn ci ay soxnam mu ni man la yalla jagal yi tam bu mi genn aduna mako yore banam genné aduna muy ji boromam mu ne te buñ da set nam da ay lo dem fakké jogé fa jall ci ké guddigo mu genné aduna man ma ayé won ta tolo won ak samak ay mu ne batay ñu doli ci sama nek ci lañ ko denc mom ku bax ki batay gis nga sona aïssa da lu wax rek liko yalla defal di sante waye damu taxoton muy wax lolu wa kana nekon a cheikh abdul qadir al jilani radiyallahu anhu yaqulu qadama ya samiyar ndegu hatan yile yar hala raqabati kulli waliy nek nañ ci batu bepp waliyu cheikh abdul qadir siwna lol mo sos yonu qadiriya mi ngi fenc ci aduna bude ci gaday gi atum ñenti témer ak juroom ñaar fuk ak ben genn aduna atum juroomi témer ak juroom ben fuk ak ben bokku na ci ay waxam mu ne man day sama yaari ndegu yi dina ko nut ci kaw bepp batu waliyu waliyu ne ni ma la timé fété le kaw da melni dama joggi sama yar ndegu ci sa bat day wax rek numu jito mbolé waliyu ba tax mu ne sama yar ndegu yi ngi ci kaw batu bepp xejju bi yalla wa kana shaykh abu al-habbas al-mursi radiyallahu anhu yaqulu law ihtajaba donte laqon an yulisma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma adatu duma limaleti nafsi sama bop min al-muslimina ci julit ni abu al-habbas al-mursi dana waxne yonent bi duma laqu ben yon suma laqon lum new new ma jappane bokutuma ci julit ni وكان الشيخ أبو الحباس أحمد التجاني رضي الله عنه يقول لا يشرب دنان ولي ولي ولا يسخات ديفك ناندل إلا من بحر ناندل جسم جيج من نشأة العالم تلتام بليج سوسك من ديف إلى النفخ بيج والغ في السورة بفتبه وقال وحن إدني رضي الله عنه إذا جمعه بدجل الله يالا تعالى خلقه من دفمي في الموقف في التحوائب ينادي دنا جبتاني منادين أجي جبتاني بأعلى صوته تغنجا كوي كاردونغا يسمعه دنا كدغ كل من كيف كوخمني في الموقف نكنا في التحوائب نيا أهل المحشر ينبولم ينكش برابو بانكو كايبي وي برابو تحوائبي هذاكي إمامكم موشين إليمان allasi gi nga xamne kana nekkon na madadukum senu tebb mi fudi tukke ci mom ne xol cheikh ahmed tidiane dana wax ne xejji yalla bo gis ci sama geej lay nané li dalé ci bi yalla tambalé sos mindeef ba bamuy wal bufto ba xeyju bi yalla bu fi nan rek ci sama geej la nané mune it cheikh ahmed tidiane waxon na né su bis pe ci taxawé ba yalla dajalé ñepp ñepp ci benn pak dana joxe ndigal am ku jéptaané ci kaw li kaw kaddu go xamni ñepp koy dégg né len yeen bolem ñu nekk ci darab bi muy taxaway bi ahmed tidiane mi moy seen jitt li nga xamne lu ngeen mësa teub ci mom la jaaré jallu ci ci yeen ci mom la ko da jaaré mu ak ci ci yeen melne ne lu bari ci walu yi dañ dan wax nuñu woto yonante bi ak nuñu taxawé taxawayam ba di tuddu ay jaloore yo xamne yonante bi ko jago waye ñu wotu guñ ko wotu taxna mu melne ñoy mom ñu mëna wax lu melni lolé ñu wax fa mislu hadha kam li min anbiya illahi ci yonante yalla yi ta'ala wa khulafa'i rasulihi ak way wotu yonante mba alayhi salatu wassalam wa ashabihi ak sahabam alayhim ridwanullahi tabaraka wa ta'ala wa awliyaihi aqajam ya al-arifina ñedo xam la yam bahi du yell di ahadin yel kenn ay yaqola muy jek di waxna innahum naka ñom yuzakuna dañ doon selal am fusahum seen bop dañ doon tag seen bop dal wala yahmilu te du yan kalamhum seen wax ala zalika ci lolé illa man dare ko xamni kataba bindna allah yalla alayhi ci mom ash-shaqawati tahidi wal khusran akum perte nahawdu dan muslu billahi ci yalla mi misil salika ci kem lolum mune fa ab yonante waxe lu melni mba ab sahaba mba nitu yalla ku man don ku xam day xamne mom day sante rek waye damu tax koy wax yekati bopam tax koy wax ko gis na mu japp ne ka wax lolé da yeug bopam da bëgg yëkëti bopam nangam ak nangam xamal ne koko da bok ci ñi perte té nara taxédi waye ku nara taxé mom day xam seeni wax tek ko fa mu téggu ta bañ ko tek fenen qala jalaluddin as-suyuti rahimahullah fi as-sawaiq hal an-nawaiq laysa hadha dilli min babil iftikhari bi bok ci buntu damu wala taskiyati nafsi rijagenu selal bakkan balif nek lahum ñeenaleen fi hadha ci li wajhan yari anam ahaduhuma ben ci ñoom ñaar and hadha nek li min babit ta'rifi bi bok ci buntu xamle bi nafsihi ci bopam wa maqamihi ak maqamam idha juhila dem reefna maqamuhu maqamam qala an-nawawi fi al-adhkar fi madhi al-insani ci tag nit nafsahu bopam wa dhikri mahasinihi ak tullu ay rafatafatam i'lam qamal ne anna dhikra mahasinihi naka tuddu ay rafatafatam darban yari xet la madhmum buñu ngagn wa mahmud ak buñu sant fal madhmum bañu ngagn an yadkuruhu way mu tuddu ko lil iftikhari ngir damuga wa izharil irtifahi ak feñal yekatiku ga wa shifhi dalika ak lu murok lolu wal mahmud bañu sant an takona mod bu nekké fi ci mom maslahatul masla diniyatun biko dini diniyatun dalika lolé bi an yakone ci mu nek amiran di aji digle bil ma'ruf ci lu bax aw nahiyan wala muy aji tere an munkari walis lu bon aw nasihan wala muy aji labire aw mushiran wala muy aji junju aw mushiran bi maslahatin ci masla aw mualliman wala muy aji xamle aw muaddiban wala muy aji yare aw wa'izan wala muy aji ware aw mudhakkiran wala muy aji fatale aw dafan wala ngir jinj an nafsi walis bopam aw nahwa dhalika wala lu melni lolé fa yadhkuru tu tuddu mahasinahu ay rafatafatam nawiyan bir mu aji yene bi zalika ci lolé ay yakone bu nekké hazali aqrab di gëna jégé ila qabuli qawli jëm ci nangu waxam wa atimadima ak sukkandiko la nga xamné yadhkuru ho dana ko tuddu wa anna haza ak naka li annasi li nga xamné yaquluhu dana ko wax la tajidunahu du ngeen ko fekk hinda ahadin fa ken khayri kumay man fasiqukun ngien degeerlo bi ci mom mune jalaluddin asyuti waxna ci tere bi tuddu as-sawaiq ala nawahiq ne li ñaan ñi wax ci nit ñu bax ñi muy nuru damu ak tag seen bop demewul nona man na doon nak ben ci yari anam yi ba ci jekk moy bu bëgg xamlé bopam xamlé maqamam te fekk na lepp ñu yëkëti diiné rek tax mi xamlé noné bopam ak yëkëti noné dara jaam ñu dégg suuti yu jallu né so démé ci téré bi tuddu al adhkar té annahu yu talif ko fam doon waxé nit di tag bopuma ka wax ay bax baxam dafa waxon né nit jekki di wax ay bax baxi bopam ñaari xéet la xéet bu rafet buñu tag ak xéet bu ñaaw buñu ngañ daldi ne wax baxu bopam go xamne damu rek tax ak yëkëti bopam balu ko nduru dara yalla neeku ci moy anam ga ay te mata moytu ba jëss nak muy bañu sant moy dum yëkëti bopam ak lamu wax ci bopam ci lu bax lepp dafa jëm rek ci li delu ci yalla melne day diglu lu bax ak ay lu bon ba muy nabire ba muy jangale ba muy warate tax nak bu wax ay bax bax ci bopam ak numu tollu ngir bëgg rek ñamuy waxal xam ab dayom ba nangu bu baaxa baax lam leen di labire lam leen di war lam leen digal lam leen di téré ndax nit ki fiñ ko tek ci soxol dana tax nga japp bu baaxa baax lam lay wax ba nga wayfal lam lay wax kon nak kay wax baax baax bopam bu ci djumlo rek wotel yalla ñu nangu wotem bobé wala kon lu baax baax la def ndax lepp ma nga delu ci yalla melne bu wax leen lo xamne da leen di wax ne leen dal sey bo ngeen japp ci bu baaxa baax deug la go xamne lu ngeen wër wër wër do ngeen gis lu ko gëna deggu ba lu ko gëna mata top ba lu ko upp njariñ wax ñu mel nonu ci ñamu waxantel te yalla tax lol du gis bopam bëgg taxawal yalla ak dimbali ñi ci jëm rek la qala fil qashaf inda qawli ta'ala hikayatun ci netti an yusuf qala muné la yatikum adlin dikal ta'amun aw ñam tur saqanihi wa def na len ko wërsegalé illa nabatkuma dara ma xibar len bi tawilihi ci am kreem qabla an yatiyakuma cik bu len di dikal al ay topal laaya ba ci surat yusuf tolok fa wera juroom ñaar fihi nek na ci ne an la halima nak aji xam ja idha juhilat dem reref na man ci latu waccu kayam bel hilmi ci xam xam fa wasafa te mu melal nafsahu bopum bima ci la nga xam ni ho mom bi sadadi hi nek na ci walam lam yakun du nek min babit tasiyati di bop ci buntu tag bopam wa demé ci téré tafsir bi tuddu al kashaf ba muy wax birum yusuf ak la yusuf wax ñaar ñu bokkaloon ca kasso ba dañ laaj ko gént bëgg mu firil leen ko mune leen ñam wuyin gént rek gis ko ci ay nelaw ma daal leen di wax lan la ba ngeen ca àgg ba di jàkkaarloog moom cit njéeméer ki doon tafsir nag ne des na ci dégg ne kon borom xam-xam bi bu fekkee ñamuy waxal dañoo umpalee dara jaam mën na leen a xamal dara jaam ndax ñu jàpp ca la muy wax xam ne moom mii borom xam xam deug deug la nangul ko lam len di jotali wa qala aidan fi mawdhihin akhar ci benen barab ne la tudammu deful ngagne at tazkiyatu selal bop nga manam melni tag bopam iza kanat dem nek na li mugharadin di nga ak djublu sahihin gudi ak yor fi dini ci dine wa tabaqat dem deppunte ak al waqi'a la xew deug deug moy la am deug deug bi dalili khawli ci tektal wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam liman ñel ko nga xamni xala waxna la hoy ñel ko ne ko i'dil mandu fi qismati ci sedele ba mu ne ko man ya'dilu ana kan moy mandu idha lam a'dil de manduma mu ne ci al kashaf ci ben barab ma ngay waxna nit wax baxu bopum dara neku ci degam la tax mu wax lolé birum den rek la tayit nam ko waxe non la deme mu misal ko yonenti bi dako kenn ne waji mandu ci ni nga sedele yonenti bi ne ko magna mandu ñepp man so mandu wut ana kenn kuñ waxna da mandu wa qala Saifuddin ibn Abdullah kullu man kep ko xamne akhbaraka khibarna la an nafsi walis bopam bi amrin ci bir mo xamne yuhtaju defna ajo ila ma'rifatihi jam ci aqamam te lawla ikhbaruhu dul kon khibaram ga ma araftahu do ko xam falaysa bi qabihin du aji bon du aji ñaaw dikruhu tudam ga wa ini tassala ak don te jokk won bi madhi ci ak tagam wali hadhihi alhillati ngir bi la sabab madahat la tagge al anbiya yonentey am fusaha sen bop maha tawadhuha and sen toroxlu wa hadami talabiha ak senu ñak sakku ghayral maqamati mudul maqamaya ash-sharhiyati ko ju yon ku ñu wax Saifuddin ibn Abdullah neena won lo xam nit mënu ko ñak xam boku xamalut du ko xam kon faaw rek na ngay def ba mu xam ko te japp ko war nga ko def donti sax da ngay aggu ci tag sa bop ba yëkëti sa bop ba tax ko ke mu xam lang ko bëgg wax te japp ko lola jarnako lol kat ne mo waral yonentey mel dañu tag sen bop ci buñ de wote te rek na djublu lumay rek taxawal shariha taxawal yoonu yalla taxawal diin rek motax ñu wax lañu wax muy nuru tag sen bop te taguñu sen bop way ndega nak ñi ñi waxal bu waxul sen tolu way buñ gëm lan len di wax duñ ko japp lolou rek motax ñi waxe ñom noné li mel non nak borom xam xam yi nga xamné ño wécc yonenté itam lolou moy seen bir ci gog wal wal wajhu anam nga atani ga ej ñaarel an haza nak li min babit tahaddusi mi ngi bok ci buntu waxtane bi ni amatullah ci xewlu yalla ga shukran ngir sant wam ci sal ak ngir top bi khawlihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika dal ci xewul sa borom fa hadith nanko netli nanko waxtane bu fatin dane won jek di wax li nuru tag sa bop ci niko suyoti waxine won ñaari xal la ben balay door wax bi ci dess nak mom la tambale ci ne moy koku la muy wax diblu ci lumay top digal yalla bi ne wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith bi yalla ne yoronte bi xewul gi la yalla defal netliko waxtane ko ngir sant kon jaamu bi yalla ba yalla xewul mu waxtane xewal goge ko yalla defal ngir sante lola sunna la suñu wara roy qala al hasan ibn ali radiyallahu anhuma ida asabta bo joté khayran aw yu fa hadithna ko netli ikhwanaka say mbok wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam at tahaddusu waxtane bi ni'matillahi ci xewlu yalla shukrun sant la wa tarku ak baye bagn ko def kufrun ak weddi la motax muné al hasan mi doomi aliyu soxna fatima jur ko mi sotti yonante tan wax ne so amé aw yu so amé lu bax nang ko netti say mbokk ndax ñu bëc ci yewit ci netti ga jëfé nga sunna muy la yalla ne yonante bi wa amma bi ni amata rabbika fa hadis yonante ci bokk mu wax ne waxtani xewlu yalla da bok ci xéetu sante way ñak ko def nak da bok ci xéetu weddi ba nga da bok ci weddi jek qala bu nu jarir kana nekkon al muslimuna julitna yaraw na di gis ne ana min shukrin ni'amati naka bok na ci sante xewal ga an yuhaddasa bu defi waxtane bu defi net li biha ca mom ibnu jarir neena won julit ñu bax ña bax dañu jappon ne waxtani xewul gla yalla defal da bok ci xéetu sante xewul ga melna kon ñak waxtani xewul ga tay tax cant ga daldi manki wa akhraja al bayhaqi anil jurayri qala kana yaqulu inna ta'dad an-ni'ami naka lim xewal ya min shukri bokuna ci sante al bayhaqi jele na ci al jurayri mune di waxtane xewal yalla yi diko limaka lim ndagam daño bare bare ba ken mo leena wagnii waxtane xewal yalla yi di len limaka lim da bok ci deug deug gi cant ngam yalla ne ko in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kon nak di jëm di netti xewal yoyu bo waxe be tek ci be tek ci be tek ci be lolou da bok ci xetu sant wa qala ibn abil hawari jala sa togon fudayl ibn hiyad وسفيان بن هيينة ليلة جن غدي إلى الصباح بسوا يتذاكراني دي فاتلي كونت دي وقتاني أني أما خيوليا يقولان دي وحركني أن هما خيولنا الله يالا تبارك وتعالى حالينا جنون في كذا جنانكم أن هما الله تعالى حالينا في كذا نار نمو تدو كأن كتن نككو سيو سيو لا تجيو ci sam ci deggu muy Fudayl ibn Hiyad ak Sufyan ibn Uyayna mune ñoom ñaar neenañ ma sañu tok genn guddii ba suba jot di waxtaan rek xewal yalla yi di wax ni yalla xewal nañu nangam yalla xewal nañu nangam di wax rek ba suba jot te ñango tambali won ci guddii ga وقال ابو بلجين كان عمرو بن ميمون اذا لقي بوتسيك الرجل واجه من اخوانه اي مبكم قال منكو رزقني ورسغلنما الله يالا تعالى البارحه بيك من الصلاه في جولي كذا نانغام وكسا نانغام ورزق الله تعالى بابك ورزقني الله تعالى البارحه من الخير تيو kaza nangam wa kaza ak nangam abudal jineena kuñu wax hamru ibn maymun dara def bu tassé kenn ci ay mbokum diko netti sax liko yalla baxé ci xéetu julé jëf yuuy ngir rek sante niki mune kam tassel bir de yalla baxé nama ba julli nangam waxuko ngir gistal ba ko tek fenn way da koy wax rek ngir sante yalla mi ko ko xéewalé ba bok mu tesek mbokam ne ko big de yalla dama wërsegalé ci xéeti yu nangam waqad harrafa qablana al-ghulama way xamña ash-shukra sante bi annahu ci naka mom i'tiqadun ak faslay don bil janani ci xol wa dhikrun tay ak tudd bi lisani ci lamiñ wa amalun ak jefe bil arkani ci ponk ya wa anshadu tay sadd wa anshadu ala dhalika ci lolé afadatkum jarigna len anna ma xewal ga minni ci man salasat ñet yadi sama loxo wa lisani ak sama lamiñ wa damir aqalba al muhajjab wa tibun yir afadatkum an na'ma'u minni thalathatan yadi wa lisani wa damir al muhajjaba huma li beeri wo batay xamuñu ko ko wax deug deug anu ko ko sarane wa ma'na al bayt afadatkum إنعاماتكم علي ثلاثة أشياء مني المكافأة باليد ونشر المحامد باللسان ووقف الفؤاد على المحبة والاعتقاد من يعلم أن أمك خبك خامنين نيو سنت بلامت دابولي kay sant wax cant ga ci lamiñam fekk nak mu fas ko ci xolam ba nopp nak jëfé ko ci ay cërëm kon cant deug deug tay bolé xol ak lamiñ ak cëré ci dess ñu ëdd ci nak beer woow mudi ak xéré ana muy lu dëgeural wax joju bam né nak xala jalaluddin asyuti rahimahullah fi sawaiq hal nawaiq jappal ni boba legi ay waxam da ron tokhali fofu ba ak si fi fa idha tafahhamta bo degge fi hadha jili wa ami deg ci li halim ta nga xamne an hadha al wali nak bi li xejur yalla hafizahu yalla nako dole watu allah ma hamalahu yanuko ala qawli dhalika ci wax lolé ila islahu ndare defar wa annahu ak nak mom muqtadin ajrayla bi dhalika ci lolé bi ahli fadli ci ñun ganeel wa khassati llahi ak tanef yalla yi taala kawena min khalqi ci ay mindefam wa anna inkara haula'il munkirina ak nak weddi ñi dama weddi malahu di ko ñeel muzawikhun jann aji daganal ghayral jahli ndare reer wa kasratul ghaflati ak bari ciagante an mutala'atil kutub wal sir tere mune limala jot wax yaatuna res na ci degg lu bare bare boko jappe te xam ko dina la wërne seigne touba mi mu wax ci lu mel non rek ray fi yonent bi ak gaayu baax yi rek tax bu waxe nona neena man sax limi wax ci lu mel nonu disna waye nak yalla ko ko waxlo munu ko ñaka wax mune kon bo jappé limu wax deug deug da nga xamné ñoñi jéngat sëriñ bi xamadi rek ak ciaganti goop rek mo waral ñi jéga sëriñ bi di waxna day tag bopam ba lu ko nuru jannabana yal nanu sori lal allah yalla ta'ala turuqal hasad yoni kañaan wal intiqadi gëstu sikki ci ñu bax ñi wa jahalana te yalla nu def min ahli rabaahi ñu bok ci ñun tono bil iltiqaar ci rafet pass pass ci nit yalla yi wa taqabbala te yalla nangu minna ci nun kul amalin jep jef wa matabil ak jep tuub wa sarafati mulbati hana walisnu kulama lepp lo xamni yu addi day agale ila alkitab jëm ci yarange wa azala te yalla dindi hana walisnu dhulumati shakki lendemi shikki sakka wal wahmi akuk defle wal wahmi wa razaqana te yalla nu yalla wërsegalé sidkhal yaqini deguk wolu wal fahmi akuk deg wa jahalana te yalla nu def mimman ni ko xamne ida daha bu ko woyé ajaru muyu wa zahsahat musarrin hanna walislu kull sitrin sef sutra wa hijabin ak bepp kiray wa a'tana te yalla nu jox min khasa'in rahmatihi ci mangasin yermandem kul sulin jep ajo bi jahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairi kulli rasulin mi ngandji bepp yonante dafa danele ñaan yalla musulnu ci lu nuru kañaan musulnu ci lu nuru di jema gestu sikki ci nit ñu bax ni yalla ñu yalla may kay lu bok ci ñu rafet ñort ci gaay bax yi di rafet pass pass ci ñoom deg leen fa leen yalla tek mu ñaan yalla nangul nu lepp lu nu jëf nangul suñu tuub bol ni ci jaam ñu nangul seenu tuub soorilal nu lepp luy andi yaraange soorilal nu lepp luy sikki saka jeexi jaaxa maynu wërsegalenu deug deug yaqeen deug deug xama xame bol na ci ñinga xamne buñ ko ñaané mu may leen te bu leen yalla digele itam ñu top bu leen woyé itam ñu wuyji ko yalla bolé na ci ñinga xamne da leen di dakal lepp luy kiray lepp luy baras mëna dox seen digënté ak mom yalla maynu ci mang ci yermandem lepp luy taju aajo ci daraaje yarante bi nga xamne bo gën kep ku mësa yoni khatimatun li ab matulina qad tamma matna bihamdillah andak sant yalla wa husni aunihi ak rafetum dimbalam hadal kitab bil tiri al bari bi ajraw allazi bi nga xamne malahu de diko ñeel min mubarihin jan aj nuronte Allah siti bi nga xamne jamaha dole na zubdatul hulumi dakhub xam xam ya manam la gëna sel ci xam xam yi melni ab dakh bi xtisar and ko katal fa nazalat ti wacc min hu ci mom ana bayiko ci mom hala ahli al inkar ci ñoom weddi ga rihu i'sarin ngelawal cel mer gëna lu am dole bi ma ci li nga xamne jamaha bolé nako min muhkamit tansili ci luñu xéré ñi alquran almashfuhi jëru juñ tolenté bi kuli hadis ci bëf hadis marfuhin bu di buñu yëkëti ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam walawla hadamu mubalati abnai hada ad-dahr bu ñu ko nak ñak faalé doomi jilé jamono bil fawaid ci ñariñ ya wa hadamu tamyisihim ak seenu ñak rañele seenu ñak xamé bayna allahati digënté ay ciowi kessé wal faraidi ak ben ye ñak morom wa hadamu izghaihim ak seenu ñak deglu ila man jëm ci ki nga xamné ajaada rafetalna fa afadate mu jariñ fa afada wa hadamu tinaihim ak seenu ñak sonné seenu ñak yittéwo bi xilmi ci xam xam al mu'zinu gi aji yegle koy mas al mu'dinu mu delu ci xadamu bin nafadi ci ak jeex la ataytu kon mu dikke min sirati hada sheikhi ci jaar jaar bi ne serigne bi ma ci lo xamne tadyikhu dana khat an huwa lisku as-sahaifu tere watatahayru te gëlem fi ci mom al jamaahatu mbolo ya al jamaahatu wat tawaif ak kurel ya wala téré bi fofu la yam ma nga wax li nak ci fi téré bi yam di léral né ma nga sant yalla lol ndax ci baaxu serigne bi yalla dimbalé na ma ba téré bi agéni di téré bu ñak morom di téré bo xamné da misalone cial mer lu am doole lu kenn mën ta dekkou nga xamne fu fekk kuy jema wedde ka dingat serigne beek ñu wërta dingat ak wedd rek dalay buubale ëfël rek yobale ndax limu ci andi ci lu bok ci alquran ak lu koy dëgeural ci adi bo xam bok topé mu ag ci yonent bi lolo tax téré bi déme nonu bu lu ko nak dima seetlu ci wa jamono ji ñu ñaka faalé lool lu am jariñ xamu ñu dal ciow yu kessé ak wax ju am jariñ jo xamné dafa ag ci ñak morom ñak ñak xam yoy yar ak itam ci bo leen di wax lu baax duñ la dégg lu ñu la faalé ñak nit wo xam xam lool té ñak nit wo gi xam xam woné na né aduna nga bëgg jeex né bu lu ko nak li kon dana andi ci mbiri sëriñ bi lu bare bare lo xamné du xacc ci ay téré kenn du mëna tak famu dalé famu yam kenn du ko mëna lijeenti ndax yaato ko bari waye ko am bu lu bare bare arjo dana yaakar minallahi ci yalla an yakone bu nekké hadu sa'yu jina jëf jinnatan di tak li ñeelma way di karangi rek min kulisu in